سال دے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بکثرت معتکفین جمع ہیں، عاشقان رسول بھی تشریف فرما ہے. آج شب جمعہ ہے، دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع جاری ہے اور حسب معمول رمضان کے دنوں میں جو مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہے وہی اب بھی ہے. مدنی چینل پر بھی براہ راست دکھایا جا رہا ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، معلوم ہوگا عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر. صلو علی الحبیب علی محمد. سوال سے ارے باپا جان ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا ناسمجھی کے طور پر وہ مسئلہ اس کو غلط بتا دیا اور اس کا روزہ ٹوٹ گیا تو اس کے بارے میں کیا کفارہ ہے کچھ اشارہ فرمائیے. جواب دینے والے کی حیثیت پر ہی مثلاً مفتی نے یا عالم نے اپنی معلومات کے مطابق مطمئن ہوتے ہوئے مطمئن رہتے ہوئے کہ مسئلہ یوں ہی ہے اس نے جواب دیا اور اتفاق سے وہ جواب غلط تھا جس سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا, تو ایسی صورت میں اس عالم و مفتی پر توبہ واجب نہیں ہے, اس کا ازالہ فرض ہے. جس کو بتایا اسی کو واپس اطلاع کرے کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا, میں نے غلط مسئلہ بتا دیا تھا, صحیح مسئلہ یہ ہے, آپ روزہ اپنا قضا کر لیں, کفارہ نہیں ہے. وہ اس پر قضا کرے گا, عالم اور مفتی پر بھی کفارہ نہیں ہے. عوام یعنی عام آدمی نے جو غیر عالم تھا اس نے اگر یہ مسئلہ غلط بتا دیا تو اس پر توبہ کا بھی حکم ہے, توبہ بھی کرے اور ازالہ بھی. ازالہ یہی کہ جس کو غلط بتایا تھا اس کو اطلاع کر دے کہ میں نے غلطی سے آپ کو مسئلہ یہ بتایا تھا, اصل مسئلہ یوں ہے. اور روزے کا جیسے آپ نے فرمایا تو روزہ ٹوٹ گیا اس کو یہ بھی کہہ دے کہ آپ روزہ دوبارہ قضا کر لیں. اب ہو سکتا ہے وہ اڑی کرے ضد کرے میرا قصور نہیں یہ نہیں, تو خیر اس پر آپ نے توبہ کر لی تو آپ بتا دیں کہ میں صحیح مسئلہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ روزہ قضا کر لیں. اب اگر وہ نہیں مانتا تو اس کا قصور ہے, اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. مسئلہ کس سے پوچھا جا رہا ہے اس پر بھی آدمی غور کرے, عام آدمی سے مسئلہ پوچھے بھی نہیں, علماء سے پوچھے. اور جس کو صحیح کنفرم یقینی طور پر مسئلہ معلوم نہ ہو وہ دوسرے کو مسئلہ بتائے بھی نہیں, خالی اٹکل سے نہیں. جیسے بات بات میں لوگ بولتے ہیں جائز ہے ناجائز ہے حرام ہے حلال ہے گناہ کا کام ہے, بات بات پہ نہ بتائے, یہ جس طرح بتاتے ہیں لوگ تو یہ غلط ہے. جب تک یقینی طور پر پڑھا ہو یقینی طور پر کسی عالم سے پوچھ کر معلوم کیا ہو مسئلہ نہ بتایا کریں. ہم مبلغین کو بیانات میں بھی ہم مسئلہ بتانے کی اجازت نہیں دیتے, صرف فضائل بیان کریں, علماء کا کام ہے مسائل بیان کرنا. بعض اوقات کچھ اس طرح کا ماحول بن جاتا ہے کہ منع نہیں ہوتا کہ میں نہیں جانتا, تو اس کو یوں عموماً جواب دے دیا جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ یوں ہوگا لیکن پھر بھی دیکھ لینا چاہیے, مجھے لگتا ہے کہ یوں ہوگا. تو عام آدمی یوں مجھے لگتا ہے والا جواب کو شاید وہ کافی سمجھ کر پھر اس کی تحقیق کرنے نہیں جاتا, لیکن چونکہ منع نہیں ہو پاتا تو وہ مجھے لگتا ہے کچھ یاد پڑتا ہے کہیں پڑھا تھا وہ یوں لگتا ہے یوں کر کے جواب دے دیتا ہے دینے والا. فتاوا کی کتابوں میں یہ انداز ہے ویسے کہ حفظ فقیر میں آتا ہے, اعلیٰ نے یہ لکھا حفظ فقیر میں آتا ہے, یعنی کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ مسئلہ یوں ہے, یہ ہے طریقہ. عام آدمی بزرگوں نے لکھا اس لیے اس پر نعوذ باللہ تنقید ہم کر ہی نہیں سکتے, البتہ یہ کہ آپ کا جو معاملہ ہے وہ بجا ہے کہ واقعی آدمی اس میں وسوسے میں پڑ سکتا ہے کہ یار اب یہ مفتی صاحب بھی جو مسئلہ بتا رہے ہیں یہ کنفرم یہ بھی نہیں کر رہے تو ہم کس بات پر عمل کریں, یہ کنفیوژن ہوتا ہے. اب اس کا حل تو میرے پاس کم از کم عام مبلغ کو یا صرف عام مبلغ کو نہیں بلکہ صحیح بات ہے کہ ٹھیک ہے بزرگوں نے یہ طریقہ ہے بزرگوں کا تو ان کی معلومات کا دریا بھی اتنا وسیع ہوتا تھا, ہم لوگوں کو معلومات کتنی. میری مراد میں یاد ہے ہم بھی احتیاط کریں تو اچھا. میری مراد عام طور پر عموماً داڑھی والا یا کوئی امامے والا نظر آئے تو عوام مسئلہ پوچھ لیتی ہے. عام تو ہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کو بھی اس میں احتیاط کی مجھے تو حاجت لگتی ہے. اکابر نے لکھا وہ درست کیا اس پر ہم تنقید نہیں کرتے, وہ صحیح ہے بالکل, لیکن ہم مطلب ہماری معلومات کیا ان کی معلومات. جیسے حدیثوں میں بھی شاید کا لفظ آتا ہے کہ وہ, جیسے آج بھی ایک حدیث پڑی تھی کہ شاید تجھ سے وہ بہتر ہے. تو جب نبی شاید کہے نا, اس کو ترجی بولتے ہیں شاید کو, تو نبی کی ترجی جو ہے وہ یقین کے قائم مقام ہوتی ہے. تو نبی اگر کہے نا شاید, تو وہ بھی یقیناً ایسا ہی ہے. ان کا شاید کہنا نبی کا, کہ وہ نبی جو ہوتا ہے نا, یہ امت میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے نبی. اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو شہنشاہ امہ میں ساری امتوں کے بادشاہ ہیں, تو اس لیے ساری امتوں میں سب سے بڑے عالم ہیں, سارے نبیوں سے بڑے عالم ہیں. اللہ کی مخلوق میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے بڑے عالم ہیں. خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل, خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل, رسول تعالی ہمارا نبی اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات نکلی ہے تو حصول برکت کے لیے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. وہ قول حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمت اللہ القبی فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام, ملائکہ اور ساری مخلوقات کے علم کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کے علم سے کیا نسبت حاصل ہے, اس کی مثال دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا سمندر ہے, سمندر کے کنارے ایک پرندہ بیٹھا یا چڑیا بیٹھی ہے, اس نے چونچ ڈالی سمندر میں, تو اس کی چونچ میں پانی کتنا آئے گا؟ معمولی سا آئے گا, بوند آئے گی قطرہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ دیگر مخلوقات کے علم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم پاک میں یہ فرق ہے. یہ مثال ہے اس کی کہ سمندر جو ہے یہ علم پاک مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور چڑیا کی چونچ میں جو بوند ہے پانی کی, وہ جمیع مخلوقات, ساری مخلوقات, انبیاء, ملائکہ, اولیاء اور تمام انسانوں, جنوں, سب کے علوم اس علم مصطفیٰ کے مقابلے میں قطرہ ہے, جتنا چڑیا کی چونچ میں پانی سمندر کے مقابلے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت بڑے عالم, بہت بڑے عالم ہیں. اس کے تحت ذکر زبان پر بھی جاری ہے اور دل میں بھی جاری ہے. نماز تب وقت آئے تو فوراً فوراً فوراً مسجد کا رخ کریں, گاہکوں کی پرواہ نہ کریں. حضرت حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم کیمیا سعادت میں یہ پڑھتے پڑھا فرماتے ہیں کہ اسی آیت کے ضمن میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک دور وہ تھا اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو کوئی سودا کوئی کام دنیا کا غفلت کا باعث نہیں بنتا تھا یاد الہی. تو یہ حضرات ایسے ہوتے تھے کہ ان میں اگر کوئی موچی ہوتا اور اس نے سوا سینے کے لیے چمڑے میں داخل کر دیا اور اذان کی آواز سنتا تو سوا نکالنے کو بھی بے ادبی تصور کرتا کہ اب نہیں, اذان اللہ کے منادی نے مجھے مسجد کی دعوت دی کہ آ مسجد میں حیا علی الصلاۃ نماز کے لیے آ جا اور میں یہ سوا نکالوں. نہیں, وہ سوا اور چمڑا یوں ہی چبا ہوا سوا چھوڑ کے مسجد کا رخ. اگر کوئی لوہار ہوتا ان نیک بندوں میں اور وہ لوہار اپنا تھوڑا اٹھائے ہوتا کہ لوہے پر گھن مارو اور جو ہی اللہ تبارک و تعالی کا منادی یعنی مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا بس خلاص. حالانکہ یہ مارنے میں دیر کتنی لگتی ہے, وہ لوہے پر نہیں مارتا بلکہ وہ ہتھوڑے کو برابر میں کہیں رکھ دیتا. سر یوں چھوڑتے تو چوٹ ہے نا کسی کو, چمڑے والے تو چھوڑ دیا, یہ رکھ دیتا اس کو اور سیدھا مسجد کا رخ کرتا. پہلے کے لوگ اسے تھے, مسجدیں اسی آباد تھی اور یوں نمازوں کا اہتمام کرتے تھے. اور ہمارے یہاں تو ایسا ہے کہ اذان ہو رہی ہے تو روکنے رکنے کا تصور نہیں, خود مسجد میں ہے باتیں کر رہے ہیں تو باتیں کر رہے ہیں, ٹہل رہے ہیں تو ٹہل رہے ہیں, ہنس رہے تو ہنس رہے ہیں, چیخ رہے تو چیخ رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں. مسجد والے بات مطلب سارے نہیں. الحمدللہ ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں تو بہت اچھا ماحول ہے, اذان کے جواب دینے کی ترغیب ایسا ہے وہ جواب دیتے ہیں, لیکن کئی جگہ ایسا ماحول ہے کہ اذان میں مذہبی حلیے والے لوگ بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر پھر ترغیب ملتی نہیں. جو نچلے درجے کے بیچارے عوام ہوتے ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اذان کے دوران بات کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا, وہ پھر سارا کاروبار ان کا چلتا رہتا. حالانکہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس جزیہ سے بڑا ڈر لگتا ہے جو بہار شریعت تیسرے حصے میں نقل کیا گیا ہے کہ اذان کے دوران بات چیت کرنے والے کا برا خاتمہ ہونے کا خوف ہے. المان المان. ہاں اگر اذان ہوئی اور فوراً وضو خانے کی طرف نکلا, مسجد کی طرف گھر سے نکلا یا نماز کی تیاری میں مشغول ہوا تو یہ بھی جواب ہے, اس کو اجابت بالقدم کہتے ہیں. یعنی یوں سمجھو کہ پریکٹیکلی جواب کہ اب مسجد کی طرف جا رہا ہے تو اب چلتے چلتے ٹھیک ہے اذان کا جواب بھی دے لے, وضو کرنے بیٹھ گیا اذان شروع ہوئی تو کوئی بات نہیں, کیونکہ یہ وضو کرنا بھی جواب ہے کہ نماز کی تیاری کر رہے ہیں نا, تو نماز کی تیاری کے لیے جو افعال کیے جاتے ہیں تو اس میں مضائقہ نہیں ہے بلکہ یہ جواب ہی ہے اور زبان کا جواب دے رہی ہے صحیح. اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وضو بھی ہے ٹائم بھی ہے پھر بھی سنتیں نہیں پڑتے, خصوصاً وہ عصر و عشاء کی سنتوں میں بہت سستی دیکھی ہے نہیں پڑتے, تو ایسا نہ ہے. آپ ٹھیک ہے نوافل پڑھتے ہیں اپنی جگہ پر, تلاوت کرتے ہیں اپنی جگہ پر, لیکن ان نوافل اور تلاوت سے ہر ایک سنت سنت ہے, عشاء اور عصر کی سنت قبلیہ کی فضیلت زیادہ سمجھنا تھی. فجر کی سنت موقع جو ہے وہ بھی مگر یہ کہ سنتیں پڑے گا تو جماعت ہی نکل جائے گی, کوئی حصہ بھی نہیں ملے جماعت کا, تو اب جماعت میں شامل ہو جائے. اور سنتیں طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ یا 25 منٹ کے بعد سے لے کر زہوہ کبریٰ تک پڑھ لیں, مگر اب یہ سنتیں جو ہیں یہ پڑھنا مستحب رہ گیا ہے, نہیں بھی پڑھے گا تو گناہ نہیں ہے. البتہ فجر کی سنتیں جان بوجھ کر چھوڑ نہیں سکتا, یہ قریب و واجب ہے. زہر کی سنتیں بھی موقع ہے, جان بوجھ کر نہیں چھوڑنی چاہیے. تو عام طور پر یہ سنتیں تو لوگ نہیں چھوڑتے, لیکن عصر و عشاء کی سنتیں پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھتے, ایک تعداد بھی نہیں پڑھتے. اس کی بھی براہ کرم عادت بنائیں, یہاں اعتکاف میں عادت نہیں بنائیں گے ہم لوگ تو کہاں بنائیں گے. اگر کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے, بلا عذر, خیر اگر بالفرض کوئی بلا عذر نہیں پڑھتا تو گناہگار نہیں ہے. عصر و عشاء کی سنت کب لیا, لیکن ظاہر ایک ثواب سے تو اس کی محرومی ہے نا, کوشش فرمایا کریں. تو دیکھا آپ نے کہ وہ صاحب جنہوں نے سوال کیا اسلام بھائی نے کہ وہ تجارت روکتی ہے, تو یہ قرآن پاک کی آیتوں میں یہ تجارت وغیرہ کا ہی دیا ہوا ذکر کہ یہ چیزیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں, اور نمازیں بھی برپا رکھنے اور زکات دینے سے جو لوگ ڈرتے ہیں ان کے لیے بڑی یعنی کہ بشارتیں ہیں اس میں. اور ساتھ میں یہ بھی ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ روزی دیتا جسے چاہے بے گنتی بے حساب. اس لیے آپ کاروبار بند کر کے بے دھڑک اللہ کے گھر کا رخ کیا کریں, نماز پڑھا کریں. پاپا یہ بھی سنا ہے کہ جو بلا اجازت شرعی جماعت ترک کرتا ہے وہ اس کے رزق میں برکت بھی اٹھ جاتی ہے, کیا یہ درست ہے؟ ہزار گناہوں سے رزق میں برکت اٹھتی ہے, گناہ تو یہ جماعت بلا عذر شرعی ترک کرنا یہ گناہ, تو یقیناً اس کی بھی نوسط تو ملے گی اس کو جو جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے. وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الحدی فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ ہر روز بازار میں 300 رکعت نماز اور 30,000 تسبیح اس کا ورد و وظیفہ ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ خود حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الحدی کا اپنا ہی واقعہ ہے. تو وہ یہ کس طرح اپنی نمائش سے بچ رہے ہیں, اپنا نہیں بتا رہے کہ ایسا میں کرتا ہوں, ایک شخص ایسا کرتا ہے, یہ ترغیب دلانے کے لیے فرما رہے. تو پھر امام غزالی فرماتے ہیں یہ تو ان خوش نصیبوں کا حال ہے جو حسب ضرورت روزی کمانے پر اکتفا کرتے تھے, انہیں دنیا کا مال جمع کرنے کی تمام خواہش نہ ہوتی تھی. اور جو کوئی زیادہ دنیا طلب کرنے بازار جائے گا اسے یہ بات نصیب نہ ہوگی. وہ اگر مسجد میں جا کر فرض نماز بھی ادا کرے گا تو بھی اس کا دل پرا گندا یعنی منتشر اور کھویا کھویا سا رہے گا اور دکان کے حساب میں مصروف رہے گا. لہذا لوگوں کو چاہیے کہ بازار میں زیادہ دیر ٹھہرنے کی ہرس اور خواہش نہ کریں. مثلا یہ کہ سب سے پہلے بازار جائے اور سب کے بعد آئے کہ یہ لالچی ہونے کی علامت ہے, یا دور دراز اور پر خطر سفر اختیار کریں یا دریا کا سفر کریں. یہ امور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ امور کمال حرص کی دلیل ہے. میرے پیارے پیارستان بھائیو, آج سنتیں سیکھنے کے لیے اگر کہا جائے کہ مدنی قافلے میں سفر کیجئے یا اجتماع میں تشریف لائیے تو ہمارے اسلامی بھائیوں کے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا. 1-8 گھنٹے کے سنتوں پر اجتماع کی دعوت پر بھی کہتے ہیں اجتماع کا بہت دور ہے, ہمیں فرصت نہیں ہوتی وغیرہ. اور یہی لوگ 2% کی نوکری اور چند سکوں کے حصول کے لیے ہزاروں میل کا سفر کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دولت دنیا یہیں رہ جائے گی, غافل انسان ساتھ نیکی جائے گی. امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کا ایک بیٹا ہے, اس کا نام زلنبور ہے. وہ اپنے باپ کا خلیفہ اور نائب بن کر بازاروں میں موجود رہتا ہے. ابلیس اسے سکھاتا رہتا ہے کہ تو بازار میں جا کر جھوٹ مکر و فریب دغا بازی اور قسم کھانے کی رغبت دلا کر اور ایسے لوگوں سے چمٹا رہے جو سب سے پہلے بازار جاتے ہیں اور سب کے چلے جانے کے بعد آخر میں واپس لوٹتے ہیں. آپ یہ ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں تو ان لوگوں کے بارے میں پھر کیا فرماتے ہیں جو اس طرح کا جواب بھی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے مولانا صاحب لیکن بازار میں نہیں رہیں گے تو بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پالیں گے, بیوی بچوں کا پیٹ پالنا بھی تو عبادت ہے, تو اب عام آدمی تو چپ ہو جائے گا نا, ایک مولانا اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ بیوی بچوں کے پیٹ پالنے سے منع کس نے کیا؟ یہ نا کہ وہ پہلے نہیں جائے بعد میں نہیں جاوے آخر میں نہیں آئے نہیں تو کیا کرے وہ؟ نہیں تو جو پہلے بازار میں سب سے پہلے جاتا ہے وہ ایک ہی پہنچے گا سب سے پہلے, تو اس کے بیوی بچوں کا پیٹ بھر جاتا, باقی جتنے بھی بعد میں سب بھوکے مرتے ہوں گے سب کے بچے. اور اسی طرح جو سب سے آخر میں جاتا ہے اس کے بال بچے ہی پیٹ بھرے رہتے ہوں گے, جو جلدی بھاگتا ہے وہ تو سب بھوکے مرتے ہوں گے. یہ کوئی تھوڑی مطلب جب اس کو ہرس کہا گیا تو بس ہرس چاہیے, وہ لاؤ لاؤ پڑا ہوتا ہے حل میں مزید کہ بس زیادہ زیادہ ملتا رہے مجھے. یہ ہرس ہے, اللہ تعالی نے پیدا کیا اور وہی اسی کے ذمہ کرم پر ہے کہ جب تک اس نے زندہ رکھنا منظور فرمایا وہ روزی دے گا. سر ہمارے یہاں بابا ایک ٹرین ہے کہ مارکیٹ کھلنے کا اور مارکیٹ بند ہونے کا ایک وقت ہے, جیسے ہمارے 9 بجے مارکیٹ کھلتی ہے اور 8 بجے یا 9 بجے بند ہوتی ہے. اب اس سے پہلے نہیں کھلنے کا تصور, لیکن مارکیٹ بند ہونے سے پہلے مارکیٹ پر دکان بند کرنے کا بھی تصور نہیں, تو مارکیٹ کے مطابق چلتے ہیں ہم لوگ. اس میں بھی یہ ہے کہ بعض اوقات رش کی وجہ سے یہ ہے کہ جماعت چلی جاتی ہے تو جا کر ہم پڑھ لیتے ہیں, گاہک زیادہ ہوتے ہیں یا کوئی ایسا وجہ ہوتی ہے. جماعت بھی چلی جاتی ہے, نماز قضا بھی ہو جاتی ہے. رش ہوتا ہے نا جب عصر کے وقت زیادہ رش ہوتا ہے عام طور پہ, بالخصوص گرمیوں میں, تو یہ ہوتی ہے آزمائش. اور قرآن پاک میں اس کی تاکید زیادہ ہے عصر کی نماز کی, وہ والصلاۃ الوسطی, خصوصاً وہ جو نمازوں کو قائم کرو, خصوصاً بیچ کی نماز. اس سے مراد بیچ کی نماز عصر ہے, فجر ظہر مغرب اور عشاء دونوں طرف دو دو اور بیچ میں عصر. تو یہ خاص مصروفیت کا وقت ہوتا ہے, آزمائش کا وقت ہوتا ہے, دنیا بھی آزمائش کا کہ گاہک بھی زیادہ آتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن بہرحال منع منع. جیسے کہ وہ اس قوم کا واقعہ ہے, سیدنا داؤد علیہ السلام کی قوم تھی نا, کہ ان کو ہفتے کو مچھلی کے شکار سے روک دیا گیا. داؤد علیہ السلام گئی ان کو عجائب القرآن شاید اس میں بھی ہو, وہ داؤد علیہ السلام کی قوم جو تھی ان کو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے کا منع کر دیا گیا. اب ہوا یہ کہ ہفتے کو مچھلیاں بہت کثرت آنے لگی, یعنی عصر کا امتحان بتا رہا ہوں کہ عصر کے وقت نماز پڑھنی ہے, کاروبار منع نہیں ہے, نماز کے آگے پیچھے بے شک کاروبار کرے, نماز کا وقت آیا کیسا ہی کاروبار چمکا ہوا ہے, گاہک بھلے چلے جائیں نماز نہیں جانی چاہیے. تو اب جناب والا وہ عصر کا وقت وہ ہفتے کو شکار منع کر دیا, ان کو یہ امتحان دیا گیا, اور ہفتے کو مچھلیوں کی فراوانی, یہ لوگ ماہی گیر تھے, مچھلیاں پکڑ کے نہ گزارا کرتے تھے. تو ان لوگوں نے جب مچھلیوں کا دیکھا گیا ہفتے ہی کو زیادہ آتی ہیں مچھلیاں, تو بعض لوگوں نے چالاکی کی کہ اب شکار تو منع ہے مچھلیوں کا, انہوں نے کچھ گڑے سے بنا لیے کہ ہفتے کو جب مچھلیاں زیادہ آتی تو گڑے ہوتے تھے نا, ان میں پانی آ جاتا, تو پانی کے ساتھ بہ کر مچھلیاں بھی آ جاتی, تو مچھلیوں کو یہ قید کر لیتے, ہفتے کو پکڑتے نہیں تھے, خالی قید کر لیتے تھے. اور اتوار جب آتی تھی تو اتوار کو منع نہیں تھا, اتوار کو پکڑ لیتے تھے مچھلیاں. تو ان کو کہا گیا کہ نادانو, یہ اتوار یہ تم گھڑوں میں تم ہفتے کو قید کر لیتے ہو نا, یہ مچھلیاں پکڑنا ہی ہوا, یہ شکار کرنا ہی ہوا, تو تم یہ غلط کر رہے ہو. تو اس طرح ان میں تین گروپ ہو گئے. ایک تو وہی گروپ کہ نہیں ہم تو شکار کریں گے مچھلیاں, ایک گروپ یعنی ایک حصہ نے کہ یہ ہو گیا کہ یہ ان کو منع کرتے تھے کہ ایسا مت کرو, یہ تم غلط کر رہے ہو, یہ نافرمانی ہے. اور تیسرا گروہ یہ ہوا کہ یار چھوڑو نا یار, دفع کرو, یہ جانے ان کا کام جانے, خود نہیں کرتے تھے شکار لیکن ان کو روکتے نہیں تھے. اب ان دونوں کے درمیان دیوار قائم ہو گئی, دیوار قائم کر دی گئی, انہیں کا واقعہ نہیں بندر والا, تو دیوار قائم ہو گئی اور ان کے اندر فٹ پر آپس میں اختلاف ہو گیا نا, تو یہ الگ الگ ہو گئے. ایک دن جب صبح اٹھے تو دروازہ کھلا دیوار کا, تو اندر کوئی انسان نہیں تھا, جو مچھلیوں کے شکاری تھے نا وہ سب کے سب اندر بندر ہی تھے. اب یہ لوگ بھی اندر داخل ہوئے اور بلکہ دیوار سے کود کر گئے تھے, دروازہ نہیں کھلا نا, تو اندر بندر ہی بندر تھے. ان لوگوں نے مطلب یہ کہ آپس میں یہ بھی اندر داخل ہو گئے, دروازہ کھل گیا, اور اب یہ بندر ان کے پاس آتے تھے اور زاروں کی طرح روتے تھے, کپڑے سونگ سونگ کر اور اپنے عزیزوں کو پہچان رہے تھے, کیونکہ یہ سارے بندر ہو گئے تھے نافرمان. ان کی تعداد غالباً 300 تھی. یہ سب کے سب بندر ہو گئے, تین دن زندہ رہے. کے اندر داخل ہوئے اور بلکہ دیوار سے کود کر گئے تھے, یہاں دروازہ نہیں کھلا نا, تو اندر بندر ہی بندر تھے. جن لوگوں نے مطلب یہ کہ آپس میں یہ بھی اندر داخل ہو گئے, دروازہ کھل گیا, اور اب یہ بندر ان کے پاس آتے تھے اور زاروں کی تار روتے تھے, کپڑے سونگ سونگ کر اور اپنے عزیزوں کو پہچان رہے تھے, کیونکہ یہ سارے بندر ہو گئے تھے نافرمان. ان کی تعداد غالباً 300 کی. یہ سب کے سب بندر ہو گئے, تین دن زندہ رہے, اور تین دن کے بعد یہ سارے کے سارے بندر جو تھے یہ مر گئے. قیرادتن خاصین, یہ نقصان اٹھانے والے بندر بن گئے. تو یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو نافرمانوں کو سزا دی کہ یہ ان کو منع کیا گیا کہ ہفتے کے روز تم شکار مت کرو, تو یہ اس لالچ میں آ گئے کہ ہفتے کے دن شکار بہت آتا تھا تو یہ پھنس گئے. تو عصر کے وقت گاہک بہت آ رہے ہیں اور مصروفیت کا وقت ہے, لیکن صلاۃ الوسطی اس بیچ کی نماز کی تاکید بھی زیادہ خصوصیت کے ساتھ کی گئی ہے کہ بیچ کی نماز کی تم زیادہ یعنی خیال رکھو. تو یہ جو لوگ نہیں رکھتے اور عصر کے وقت کاروبار میں پھنسے رہتے ہیں, ان کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے. اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ نماز پڑھنی ہے, تو نماز کسی صورت سے معاف نہیں ہے, یہ خیال رکھیے اور نماز پڑھیے. چنانچہ سورہ بقرہ آیت, سورہ بقرہ آیت نمبر 63 میں ارشاد ہوتا ہے, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ حضرت صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں, شہر اہلا میں بنی اسرائیل آباد تھے, انہیں حکم تھا کہ شنبے کا دن یعنی ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں, اس روز شکار نہ کریں اور دنیاوی مشاغل ترک کر دیں. ان کے ایک گروہ نے یہ چال کی کہ جمعے کو دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڈھے کھودتے اور ہفتے کی صبح کو دریا سے ان گڈھوں میں نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں جڑوں میں قید ہو جاتی, یا کشمبا یعنی اتوار کو انہیں نکالتے اور کہتے کہ ہم مچھلی کو پانی سے شمبے کے روز یعنی ہفتے کو نہیں نکالتے. 40 یا 70 سال تک یہی عمل رہا. جب حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی جنا والے صلاح والسلام کی نبوت کا عہد آیا, آپ نے انہیں اس سے منع کیا اور فرمایا قید کرنا ہی شکار ہے, جو شمبے کو کرتے ہو یعنی ہفتے کو کرتے ہو اس سے باز آؤ ورنہ عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے. وہ باز نہ آئے. آپ نے دعا فرمائی, اللہ تعالی نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا. عقل و حواس تو ان کے باقی رہے مگر قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت زائل ہو گئی, بدنوں سے بدبو نکلنے لگی. اپنے اس حال پر روتے روتے تین روز میں سب ہلاک ہو گئے, ان کی نسل باقی نہ رہی. یہ 70,000 کے قریب تھے. بنی اسرائیل کا دوسرا گروہ جو 12,000 کے قریب تھا, انہیں اس عمل سے منع کرتا رہا. جب یہ نہ مانے تو انہوں نے ان کے اور اپنے محلوں کے درمیان دیوار بنا کر علیحدگی کر لی. ان سب نے نجات پائی. بنی اسرائیل کا تیسرا گروہ ساکت رہا یعنی سکوت کیا, خاموش رہا. اس کے حق میں حضرت ابن عباس کے سامنے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے کہا کہ وہ مغفرت ساکت رہا یعنی سکوت یا خاموش رہا اس کے حق میں حضرت ابن عباس کے سامنے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے کہا کہ وہ مغفور ہیں یعنی ان کی بھی مغفرت ہو گئی ہے کیونکہ امر بالمعروف فرض کفایہ ہے بعض کا ادا کرنا کل کا حکم رکھتا ہے ان کے سکوت یعنی یہ سارا دیکھ کر عباس رضی اللہ عنہما کو بہت پسند آئی اور آپ نے سرور سے خوشی کے مارے اٹھ کر ان سے معانقہ کیا یعنی ان سے گلے ملے اور ان کی پیشانی کو چوم لیا. مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ سرور یعنی خوشی کے وقت معانقہ یعنی گلے ملنا سنت صحابہ ہے رضی اللہ عنہ مجمعین. اس کے لیے سفر سے آنا اور غیبت کے بعد ملنا شرط نہیں ہے, یعنی عرصے کے بعد سفر سے آئے تبھی ملنا شرط نہیں ہے, ویسے بھی گلے ملا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میں نے جو پہلے اس سے تفسیر بیان کی نا, یہ بھی میں نے پڑھا تھا سب اپنی یادداشت سے بیان کی, تو اس مووی مطلب والے کہے بھائی اس کو ڈیلیٹ کر دیں, مٹا دیں, تو اب جو میں نے پڑھ کے سنائی اس کو شامل کرنے اور نشر مقرر میں یہ جو پڑھ کے سنائی اسی کو چلائیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. سوال سنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیارے باپا جان الحمدللہ عزوجل آپ نے مدنی چینل شروع کر کے ہم پر بہت زبردست احسان کیا ہے اور نگرانی شورا کا یہ بالخصوص سلسلہ غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہمارے گھر کا بچہ بچہ یہ نعرہ کہتے ہوئے خیر آئے نعرہ کے غیبت کے خلاف اعلان جنگ. حضور میرا نام دانش احمد اتاری ہے, میں گڑی یاسین ضلع شکارپور سے عرض کر رہا ہوں اور ہمارے شہر میں الحمدللہ یہ شہزادہ حضور اور حاجی محمد مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تشریف لا چکے ہیں. اور حضور سوال میرا یہ ہے کہ آپ کا ایک شعر ہے کہ اپنی کاری نے کیا اتار نے کی اس نے اس کے نام بارہ مدنی قافلوں میں کہہ لے جو کوئی سے بندہ. جزاکم اللہ خیر. یہ شکار پور کے سائے بھائی تھے دانش بھائی. دانش بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے مدنی چینل کے حوالے سے حوصلہ افزائی کی اور اپنے بچے بچے کو غیبت کے خلاف جنگ میں سپاہی بنا دیا. اب ہم بھی عزم کا ارادہ کرنے دو, اظہار کریں غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے, نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے, نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے, نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے. آج تو ہفتہ وار اجتماع بھی ہے نا بابا اور ہمارے بے شمار سماج اجتماع میں بھی ہوں گے, تو ان کو بھی یہ خوشخبری جنہوں نے اگر بالفرض نہ سنی ہو یا نہ دیکھی ہو تو بابا آپ کیا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ غیبت کے خلاف جنگ کرنے والے اسلامی بھائیوں اس جنگ کا زبردست ہتھیار آ گیا. سبحان اللہ. غیبت کی تباہ کاریاں کتاب انشاءاللہ عین قریب چند دنوں میں مقصد المدینہ سے حاصل کی جا سکے گی. 505 صفحات پر مشتمل. سبحان اللہ. 505 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے. غیبت کا انسائیکلوپیڈیا امیر سنت کے ہاتھ میں. سبحان اللہ. تو وہ تیاری کر لیجئے انشاءاللہ چند ہی دنوں میں یہ کتاب مقتدۃ المدینہ پر آنے والی ہے. اور جو ہی کتاب آئے سارے اسلامی بھائی اسے ضرور حاصل کریں اور اس کا گھر درس، اس کا چوک درس، اس کا مسجد درس ہاتھوں ہاتھ شروع کر دیجئے. انشاءاللہ خوب کو برکتیں اس کی نصیب ہوں گی. اسے لینا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی ہے اور تقسیم بھی کرنا ہے انشاءاللہ. بابا یہ کتنے دنوں میں پڑھ لینا چاہیے؟ وہ ہمارے کمپیوٹر پہ سائیں بھائی بیٹھتے ہیں، وہ تو انہوں نے کہا کہ یار میں نے دیکھا جب تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے دو دن میں پوری پڑھ لی، کمپیوٹر پر ہی پڑھ لی ابھی چھپنے سے پہلے. اب یہ کہ پڑھنے والے پر جتنا جذبہ ہو سکتا ہے کوئی ایک دن میں بھی پڑھ لے، مگر یہ کہ ایک دن میں دو دن میں پڑھنے والے کا حافظہ بھی اتنا مضبوط ہو، جذبہ بھی ہو، ورنہ یہ کہ کچھ بھی سچکا ہی نہیں پڑے گا، یاد ہی نہیں رہے گا، جلدی جلدی پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ 12 دن واجبی ہے کہ 12 دن میں اس کو پوری پڑھ لی جائے. ماشاء اللہ. جیسے کتاب ہاتھ میں آئے گی انشاءاللہ 12 دن میں پڑھنے کی نیت کر لیجئے. اول تاخیر پوری انشاءاللہ. ایک اسلامی بھائی نے تو بابا روز کے 12 چوک درس دینے کی نیت کی تھی. جی ہاں اس دن. ہاں 12 چوک درس دوں گا میں روز. سبحان اللہ. اس کی ضرورت بھی اس میں ایسے ایسے مضامین ہیں کہ چوک میں، گھر میں، مسجد میں، ہر جگہ پر. ابھی ڈاکٹروں کا جو مدنی مذاکرہ ہوا تو ڈاکٹر اور عوام کے حوالے سے جو قیمتوں کی مثالیں، اس کا بیان بھی اس کتاب میں موجود ہے الحمدللہ. اور یہ چونکہ یہ بیان جو مدنی مذاکرہ ہوا یہ دو ہی سوال پر مدنی مذاکرے کا وقت ختم ہو گیا تھا، تو دوبارہ الحمدللہ ترکیب بنی ہے. اور ہفتے کی رات کو تمام شرکا اجتماع اور مدنی چلنے کے ناظرین متوجہ ہوں، ہفتے کی رات کو فیضان مدینہ میں تراویح کے فوراً بعد ایک بار پھر ڈاکٹر اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ. تو اس کے لیے فیضان مدینہ میں بھی آئیے. اور یہ مدنی مذاکرہ مدنی کینل براہ راست بھی نشر ہوگا، لیکن جو باب المدینہ کے ان کو کوشش کر کے فیضان مدینہ میں آنا چاہیے. یہاں انشاءاللہ عاشقان رسول کی صحبت بھی نصیب ہوگی. اس کی بات ہی کچھ اور ہے انشاءاللہ عزوجل. اور اس میں غیبت کی مثالیں مختلف عنوانات پر، اگر کہوں مبالغہ کے ہزاروں ہیں تو شاید ہوں، تو میں احتیاطاً سینکڑوں کہتا ہوں. یعنی کہ مثلاً پڑوسیوں کے بارے میں غیبتوں کی 20 مثالیں، مگنی شادی میں غیبتوں کی 17 مثالیں، سسرالی رشتوں کی غیبتوں کی 22 مثالیں، لے کے جا کر سسرال کے متعلق کی جانے والی غیبتوں کی 17 مثالیں، منگنی ٹوٹنے یا طلاق ہونے پر کی جانے والی غیبتوں کی 37 مثالیں، دعوتوں میں کی جانے والی غیبتوں کی 14 مثالیں، بیٹے کے بارے میں غیبت کی 16، باپ کے بارے میں غیبت کی 17، ماں کی طرف سے بیٹی کی غیبت کی 13، گھروں میں عموماً بولے جانے والے غیبتوں کے الفاظ کی 67 مثالیں. اس طرح کاریگروں کی اور اتنی تاجروں کی 66 مثالیں ہیں، سیٹ اور ملازم کی ایک دوسرے کی غیبتوں کی 8 مثالیں، اور دفتر کے خادم، مکان اور صاحب مکان کی غیبت ان کی 16 مثالیں، دفتر کے خادم کی 20 مثالیں، کرایہ دار کے بارے میں 16، سیاسی افسروں میں کی جانے والی غیبت کی 35 مثالیں. پھر اس میں منفرد ایک موضوع ہے، وہ ہے بچوں کی غیبت، تو بچوں کی بھی غیبت، تو اب اس آدمی غور کرے گا بچے کی غیبت بھی کیا کی ہے، بچے کی متعلق غیبت ہوگی، تو بچے کی غیبت کے متعلق ساری وضاحت اور پھر اس کی مثالیں بھی اس کتاب میں لکھی ہوئی. بچے غیبت کرتے ہیں اس کی مثالیں، بچے غیبت کرتے ہیں، ماں باپ غیبت کرتے ہیں اس کی مثالیں. تو الحمدللہ یہ انوکھی کتاب، یہ انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. دیکھیے بابا اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ ایک تو نا مرض, یہ مرض ہے, یہ مرض ہے, ایک مرض ہے. الحمدللہ اس کتاب نے جہاں مرض کو کی نشاندہی کی وہیں اس مرض کا علاج بھی بتا دیا. اور اس کتاب کی خصوصیت ہے کہ اس کتاب نے اس مرض کے ایک مختصر علاج دیا ہے, پھر اس مختصر علاج کو مفصل کیا. الحمدللہ غیبت سے بچنے کے 10 علاج, ایک علاج آج بھی خالی پڑھتا چلا جائے اور ایسے 10 علاج الحمدللہ اس کتاب میں لکھے گئے تفصیلا. اور جو میرے دعوت اسلامی کے مبلغ یا جو بھی بیانات کرتے ہیں مدنی چینل پر جو اس وقت سن رہے ہیں, جو بھی بیانات کرتے ہیں, اگر اس کتاب کو غور سے پڑھیں گے تو میرا حوصلہ زن ہے کہ بیان کرنے والا ہونا تو انشاءاللہ اس سے کم از کم 1200 بیانات بآسانی کر دے گا انشاءاللہ عزوجل. 1200 بیانات انشاءاللہ. تو اس کتاب کو ضرور حاصل کیجئے اور اسے 12 دن میں جو امیر سنت نے پڑھنے کا ہدف کیا ہے, جیسے کتاب ہاتھ میں انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کیجئے گا. اور یہ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آ جائے گی اور رمضان و مبارک میں ہی 5 نمازوں میں درس ہو, گھر درس ہو, افطار میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو درس دے دیجئے, اسی طرح بازاروں میں درس دینا شروع کر دیجئے. کریں گے نا انشاءاللہ ماشاء اللہ. رمضان مبارک میں جوش لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے, اس سے فائدہ اٹھا کر جلدی جلدی یہ غیبت کے خلاف جو جنگ کا وہ لطف رہے گا نا رمضان المبارک میں, وہ آپ سمجھتے ہیں مسجدیں بھری ہوتی ہیں تو اس سے فائدہ اٹھا کر خوب, کیوں غیبت کو ہم اپنے چھوڑیں گے نہیں, اس نے ہمارے خاندان کے خاندان اجاڑ کر رکھ دیے, اس کے خلاف جنگ جاری رکھنی ہے. غیبت کے خلاف لڑائی رہے گی, غیبت کے خلاف لڑائی رہے گی, غیبت سے ہماری لڑائی رہے گی, غیبت سے ہماری لڑائی رہے گی انشاءاللہ. بابا اسلامی بہنوں کو آپ کی نیکیاں. ہاں یہ دانش بھائی نے اسلامی بہنوں کے لیے نیکیوں کے تعلق سے پوچھا ہے, 12 مدنی قافلوں میں وہ 4 نیکی اپنی نیکیاں اس کے نام, اپنی ساری نیکیاں 4 نیکی اس کے نام, 12 مدنی قافلوں میں جو کوئی کر لے سفر. تو اس میں اسلامی بہنوں کا کیا, اسلامی بہنوں کے تو مدنی قافلے اب شروع ہو ہی گئے چلی رہے, تو جب یہ اسلامی بہنیں بھی 12 قافلوں میں سفر کریں گی, ان کے مدنی قافلے جو ہے نا وہ پاکستان انتظامی پاکستان مجلس مشاورت جو اسلامی بہنوں کی ہے اس سے پوچھ کر اس کی رہنمائی سے ہی وہ قافلہ سفر کر سکتا ہے, کیونکہ اسلامی بہنوں کا معاملہ جو ہے بڑا حساس ہوتا ہے مردوں کے مقابلے میں, اور اس میں اسلامی بھائی بھی شریک ہوتے ہیں, بغیر محرم کے تو سفر کی اجازت ہی نہیں ہے. ان کے محرم ہوتے ہیں, محرموں کا الگ قافلہ چلتا ہے, اسلامی بہنوں کا الگ چلتا ہے, تو اس طرح ترکیب ہے. تو ان سے ترکیب لے کر اسلامی بہنیں بھی مدری قافلوں میں سفر کریں, اب ان کے بھی 12 قافلے سفر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی نیکیاں ملیں گی انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال سب. السلام علیکم. وعلیکم. میں مذکر بات کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے. امیر صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج کل عموماً لوگ جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو ان کی نیت کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ میں اعتکاف جاؤں تو میری گھر میں عزت ہوگی, وہ اعتکاف بیٹھنے سے پہلے ہی یہ نیت کر لیتے ہیں کہ مجھ سے میری عزت تو بنے گی, اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہوتی, تو ایسے کو اعتکاف کرنا یہ کیسا برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے, اور مدنی چینل الحمد للہ ہمارے علاقے بہت دیکھا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو کیا قیامت قابل رکھے. یہ عموماً لوگ عزت بنانے کے لیے اعتکاف کرتے ہیں, یہ کہنا نہیں ٹھیک, اپنے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ کون عزت بنوانے کے لیے اپنی عزت بڑھانے کے لیے معتکف ہوا اور کون اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف سے مشرف ہوا, اور کسی معین فرد کے لیے تو بدگمانی کی بھی نہیں جائے, منع گناہ ہوگا اگر کرائی نے واضح نہ ہونے کے باوجود بدگمانی کی کہ یہ دیکھو اپنے نام کے لیے مسجد میں آ کر بیٹھ گیا, نہ نہ ہمیں اس طرح ذہن رکھنا چاہیے مسلمانوں کے بارے میں. ہمیں حکم بھی حدیث شریف میں ظن المؤمنون خیرا, مومن کے بارے میں اچھا گمان قائم کرو. حسن الظن حسن العبادت, حسن الظن من حسن العبادت, یہ بھی حدیث شریف ہے. یہ مومن کے بارے میں حسن ظن جو ہے یہ عمدہ عبادت سے ہے, لہذا حسن ظن رکھیں. ہاں اگر بالفرض کوئی اپنی عزت کے لیے حب خدا کے لیے معتکف ہوتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں گے اس وجہ سے, تو وہ یقیناً ریاکار ہے اور جہنم کا حقدار ہے. کہ اگر عبادت اس لیے کی کہ لوگ اس کی وجہ سے میری عزت کریں گے اور رضا الہی کوئی مقصود ہی نہیں اس کی, تو ریاکاری اسی کو تو کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کا قصد نہ ہو بلکہ دنیا والوں کو صرف راضی کرنے کا ارادہ ہو عبادت سے, یہ ریا کہلاتی ہے. ریاکاری سے بچنا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے. ایسے آدمی کو ثواب بھی نہیں ملے گا, الٹا گناہ ملے گا. اس کے لیے یہی ہے کہ ایسا آدمی اعتکاف کرے ہی نہ, تاکہ اعتکاف کی وجہ سے الٹا گناہ میں نہ پڑے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ حدیث ابھی میں نے پڑھی ظن المؤمنون خیرہ, تو اس میں وہ ظن المؤمنون نہیں ہے بلکہ ظن المؤمنین خیرہ, ظن المؤمنین خیرہ, جزاک اللہ خیرہ. یعنی مؤمنین کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں نیک گمان قائم کیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا اعتکاف کی بات چلی ہے, الحمدللہ کل سے ہمارے ملک میں کم از کم تو کم و بیش 600-599 مقامات پر مساجدوں میں انشاءاللہ امید ہے کہ اعتکاف ہوگا, اور اب اس کی تعداد جو متقف ہیں, کوئی بالفرض پوچھے کسی سے یار ہم اتنی اعتکاف کی دعوت دیتے ہو, یہ بتاؤ اعتکاف میں ملتا کیا ہے, جو آپ کم آپ کے اجتماع اعتکاف میں آ جائیں تو آپ کے اجتماع اعتکاف میں کیا ملتا ہے, تو اس کو آپ کس طرح مطلب بالفرض آپ سے کوئی سوال کریں جیسے میں نے کیا, وہ کیا ہے جو نہیں ملتا, اللہ کی یاد میں کیا ملتا ہے؟ اگر مسلمان یہ سوال کرتا تو ٹھیک, وہ اعتکاف تو کہیں بھی کر سکتا نا. اچھا اچھا, دعوت اسلامی کے لیے جتنی اعتکاف میں جو آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کے لیے اس نے سوال کیا. دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف میں کیا ملتا ہے, یہ جس کو ملا ہے نا وہ شاید زیادہ بہتر بتا سکے گا کہ مجھے کیا کیا ملا. کہ میں بے نمازی تھا, صرف رمضانی تھا, رمضان کی نمازیں رمضان میں نماز روزہ کر لیتا تھا, تو سارا سال پھر غفلت کا شکار رہتا تھا. تو اللہ کی شان کے کسی نے میرا ذہن بنایا, میں تو محلے کی مسجد میں بیٹھنے لگا تھا, کسی نے میرا ذہن بنایا کہ یار آپ ادھر فلاں مسجد میں چلو, وہاں دعوت اسلامی والے عاشقان رسول اعتکاف کر رہے ہیں اجتماعی طور پر. تو میں اپنے دوست کا مان رکھتے ہوئے اس میں آ گیا عاشقان رسول کے ساتھ اجتماعی اعتکاف میں. تو واقعی میں تو میری اتنی عمر ہو گئی, رمضان کے علاوہ میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا, اب تو الحمدللہ میں پانچوں نمازیں باجماعت پڑھنے لگا ہوں اس اعتکاف کی برکت سے. اور میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ میں داڑھی بھی رکھ سکتا ہوں, میں داڑھی بھی سجا لی عاشقان رسول کی صحبت سے, امام شریف کا تاج بھی مجھے مل گیا, اور میں تو اب درس بھی دیتا ہوں, سنتیں بھی سیکھتا ہوں, بہت ساری سنتیں سیکھ لی میں نے الحمدللہ, نماز پڑھنے کے بھی مجھے مسائل اور احکام پتا چلے. اور جناب والا میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دعا میں کوئی روتا بھی ہے, ہم تو کبھی نماز پڑھتے تو امام صاحب دعا کرتے تھے مائک پر, ہم دعا میں آمین کہہ کر چلے آتے تھے, کبھی ہم کو یہ نہیں پتا تھا. لیکن یہ اجتماعی اعتکاف میں دیکھا تو یہاں تو وہ کوئی ادھر کونے میں رو رہا ہے, کوئی ادھر آئیں بھر رہا ہے, جدھر نعت خوانی ہو رہی ہے تو ایک تڑپ رہا ہے تو ایک رو رہا ہے, تو کوئی آ کر کہتا ہے کہ مجھے سرکار کی زیارت ہو گئی, کوئی کہتا ہے کہ مجھے گوشت پاک کا دیدار ہو گیا. تو یہ تو میں نے دیکھا تو میں تو حیران رہ گیا, میرے تو واقعی اجتماعی اعتکاف میں 14 طبق روشن ہوئے. تو یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جس نے اعتکاف کے اندر اجتماعی اعتکاف کے اندر کچھ پایا. اب دیکھیے یہاں ماشاءاللہ کافی اسلامی بھائی موجود ہیں, ان میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے فیضان مدینہ میں یا کہیں بھی اجتماعی اعتکاف میں دعوت اسلامی کے آشی کام رسول کے ساتھ اعتکاف کیا ہوگا, وہ ہاتھ کھڑا کریں. سبحان اللہ, دیکھو کتنے ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے اعتکاف کیا آشی کام رسول کے ساتھ. تو جو میں برکتیں بتا رہا ہوں اس کی آپ تصدیق کرتے ہیں نا, آپ نے پایا ہے نا اعتکاف میں, الحمدللہ بہت کچھ پایا. تو کیا کیا ملتا ہے اس کی ایک جھلک آپ کو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے فیضان سنت جلد اول کے صفحہ نمبر 660 تا 661 پر دی ہوئی بہار نمبر 25 سناتا ہوں. حکایت نمبر 25 جس میں بہار ہے, سعید آباد بلدیہ ٹاؤن باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے. میں نے الحمدللہ عزوجل تبلیغ قرآن و سنت کے عالم کی سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ ہی میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی, مگر افسوس کہ پھر بھی پکا نمازی نہ بن سکا. انتظامیہ کو مجھ گناہگار کا بیان اور انداز دعا بھاگ گیا اور انہوں نے مجھے اس مسجد کا خطیب بنا دیا, اور یوں میرے روزگار کی بھی سبیل بنی. اللہ عز و جل مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. God. کہتا ہے کہ اعتکاف تو جیسے وہ پردہ لگ گیا, میں پردے کے پیچھے ہوں اور میں اکیلا اکیلا اعتکاف کروں, یہ آپ اجتماعی اعتکاف لے کر آئے ہو تو کبھی ہم ہلکے میں بٹھاتے ہو, کبھی بیان سناتے ہو, کبھی یہ سکھاتے ہو, کبھی وہ سکھاتے ہو, کبھی مدرسے میں بٹھاتے ہو, کبھی یہ کرتے ہو, یہ اجتماعی اعتکاف کیا؟ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی باشعور اسلامی بھائی کی سمجھ میں یہ نہ آئے کہ یہ کیوں بلاتے رہتے ہیں, ہلکے میں آؤ اس میں آؤ. سر اس میں علم دین سیکھنے کو ملتا ہے, سنتیں سیکھنے کو ملتی ہیں, ضروری احکام سیکھنے کو ملتے ہیں. تو یہ علم دین پڑھانے کے لیے, علم دین سکھانے کے لیے آپ کو بار بار بلاتے رہتے ہیں, اور علم دین جو ہے اس کو سیکھنا یہ یقیناً بہت بڑے ثواب کا کام ہے. چنانچہ احادیث مبارکہ میں علم دین کی بڑی فضیلت آئی ہے, تو اس لیے اعتکاف سے فائدہ اٹھا کر کہ علم دین حاصل کرنا یہ بھی تو عبادت ہے نا, تو یہ عبادت بھی کر لی جائے. باقی یہ کہ اشراق, چاشت, اوابین, تہجد, ان کی بھی ترغیبات الحمدللہ رہتی ہے, اور خوش نصیبی سے میں پڑھتے بھی ہیں, تلاوت بھی کرنے والے کرتے رہتے ہیں, جو وقفے ملتے ہیں ان میں تلاوت بھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ علم دین سے سستی نہیں کرنی چاہیے اور اس میں بہت چستی کرنی چاہیے, اور علم دین اس موقع پر حاصل کر لینا چاہیے. اور ماشاء اللہ اس بار تو ایسا کرم ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد اور تراویح کے بعد روزانہ, جب سے یہ رمضان المبارک کی برکتیں نصیب ہوئی ہیں, یہ برکت میں ایک اہم ترین برکت یہ بھی ہے کہ روزانہ دو وقت ظہر کے بعد اور تراویح کے بعد امیر سنت کا مدی مذاکرہ ہو رہا ہے, اور اب تک نہ جانے کتنے سوالات کے جوابات ہو چکے, اور آپ سوالات کا حساب دیکھیے کہ سوالات ہیں, اور اتنے الحمدللہ اس سے وہ خوش ہیں, یعنی مدنی چینل پر دیکھنے والے, مدنی چینل پر سننے والے, مدنی چینل پر آنے والے جو دیکھ رہے ہیں سوالات, مدنی مذاکرے ایک اہم ترین برکت یہ بھی ہے کہ روزانہ دو وقت ظہر کے بعد اور تراویح کے بعد امیر سنت کا مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے, اور اب تک نہ جانے کتنے سوالات کے جوابات ہو چکے, اور آپ سوالات کا حساب دیکھیے کہ سوالات ہیں, اور اتنے الحمدللہ اس سے لوگ خوش ہیں, یعنی مدنی چینل پر دیکھنے والے, مدنی چینل پر سننے والے, مدنی چینل پر آنے والے جو دیکھ رہے ہیں سوالات, مدنی مذاکرے کے حوالے سے جن کے تاثرات اب مدنی چینل پر دیکھیے کہ مدنی مذاکرے کے حوالے سے ان کے تاثرات کیسے ہیں. تو یہ الحمدللہ آپ جہاں بھی ہیں اس وقت باب المدینہ میں ہیں یا باب المدینہ کے باہر ہیں, آپ انشاءاللہ تعالی یہ اگر دعوت اسلامی کے تحت جو ہونے والے اعتکاف ہیں ان میں انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہم مدنی چینل کے ذریعے یہ کم از کم دو وقت ہونے والا مدنی مذاکرہ, پھر سحری اور افطاری کے جو معاملات ہیں, مناجات ہیں, نعت خوانیاں ہیں, اس کے علاوہ اثر کے بعد کے حلقے ہیں, کئی ایسے علم دین کے حلقے جو الحمدللہ سیکھنے کو ملتے ہیں. مدنی ماحول میں کر لو تم لو سوال سنا دیں. السلام علیکم. میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے چچا نے اپنی جگہ جو ہے بیٹی کو بھی نہیں دی, کسی کو نہیں دی, صرف ایک بیٹے کے نام پر لگا دیے گھر جگہ. اب وہ سمجھ رہے سر میں نے غلط کام کر دیا شہری طور پہ, تو اب اس مسئلے کا حل کیا ہے یہ ہمیں بتا دیجیے پلیز. اور بیٹے کو میں نے گفٹ کر دی سر جگہ اور بیٹا واپس نہیں کر رہا. اب اس کا شہری جائیداد سے دوسری اولاد کو محروم کر کے ایک بیٹے کے نام کر دی, یہ سوال ہے. سوال یہی دوسروں کو ارادتاً ترکے سے دوسری اولاد کو محروم کر کے ایک بیٹے کو یا ایک بیٹی کو یا دو کو دوسروں کو محروم کر کے بعضوں کو دے دینا, یہ گناہ ہے. لیکن جس کو دیا اس پر قبضہ کرنے کی صورت میں اس کی ملک ثابت ہو جائے گی. لہذا بیٹے کے نام اس نے اگر یہ جائیداد کر دی ہے اور جو اس کے شرعی تقاضے ہیں کہ اس وہ قابض ہو گیا اس پر, تو اب یہ اس کی ہو گئی. اب بیٹا نہیں دے رہا, ٹھیک ہے, اب اس کی ہو ہی چکی ہے, آپ دے ہی چکے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. تو اب اس کو بیٹے کو برا بھلا کہنا, غیبتیں کرنا, تو یہ ظاہر ہے کہ پھر گناہوں کے سلسلے شاید ایسے موقع پر شروع ہو جاتے ہوں گے. اس سے بچنا بہت مشکل ہے. دے دیا, دینے سے پہلے سوچنا تھا. بیٹے کو بہرحال سعادت مندی کا ثبوت دینا چاہیے اور والد صاحب کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, اپنے دیگر بھائی بہنوں کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہیے اور مل جل کر کوئی ایسی صورت نکالیں جس سے باپ ناراض نہ ہو, پیار محبت سے اس کو نمٹا دیں. کہ اس طرح ایک اولاد کو دینا دوسری اولاد کو نہ دینا, تو اس سے آپس میں بھی ظاہر ہے کہ وہ حسد کا بازار گرم ہو سکتا ہے, ایسا سے محرومی, ایسا سے کمتری کا سلسلہ ہو سکتا ہے کہ ایک اولاد کو دیں گے دوسری اولاد کو آپ محروم کریں گے, تو دوسری اولاد آپ سے بدزن ہوگی, بدگمان ہوگی کہ ہمارا باپ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہا کہ اس کو دے دیا مجھے محروم کر دیا. تو یوں بھی اس کی مطلب ہے کہ خرابیاں ہیں. تو اب یہ کہ جو جائیداد آپ نے دے دیے اور اس نے اگر شرعی قبضہ کیا ہے یا نہیں, تو اس کی ساری تفصیلات جو ہے نا یہ آپ کو بتانی پڑیں گی. صرف اس سوال سے ضروری نہیں ہے کہ اس کا واقعی قبضہ بھی ہو گیا. جیسے بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ تیرا, یہ پلاٹ جو ہے یہ تیرا, اب وہ تیرا بول تو دیا اور اس نے قبضہ نہیں کیا, تو خالی تیرا بولنے سے یہ اس کا ہو نہیں گیا, یہ اسی کا باپ کا ہی ہے. تو اب یہ کیا صورت ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی, اس کی تفصیلات کے لیے چاہیے یہ کہ دارالافتاء اہل سنت سے آپ رجوع کریں یا کسی بھی مفتی سے رجوع کر کے اس سے مل کر اپنی ساری تفصیلات بتائیں, وہ آپ سے جو سوالات کرے اس کے جواب دیں, تو پھر کہیں جا کر پتا چلے گا کہ آیا وہ جائیداد اس کے قبضے میں آئی بھی ہے یا نہیں ہے, شرعاً اس کا قبضہ ثابت ہوا بھی ہے نہیں, کیونکہ قبضے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد علی پنجاب کے شہر حافظ آباد سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ آپ کا بیان غیبت کی تباہ کاری میں نے سنا, اور آپ نے قیمت کے متعلقہ جو یہ مثالیں بیان فرمائی ماشاء اللہ بہت دنوں میں اضافہ ہوا, تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ایک شخص فاسق ہے وہ فاجر ہے اور اعلان گناہ کرتا ہے, مثلا چوری کرتا ہے اور دیتے ہیں یا شراب پیتا ہے, تو اس کے شر سے دوسرے شخص کو بچانے کے لیے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں برا بھلا, تو یہ میرا جو ہے نا مسئلہ بیان فرمایا ان شاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ حبیب بھائی. وہ حدیث پاک میں کہ فاجر کو مشہور کرو, اس کا ذکر اس بات سے کرو جو اس میں ہے, لوگ اسے کب پہچانیں گے. تو لوگوں کو ایسے شخص کے شر سے بچانے کے لیے جس کے شر سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے, اس نیت سے لوگوں کو آگاہ کرنا تو یہ نہ صرف جائز بلکہ ثواب کا کام ہے. اب اس میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے. اول تو یہ نیت ہو کہ میں لوگوں کو اس کے شر سے بچا رہا ہوں, جس کو بتا رہا ہوں تو اس کے شر سے بچانا مقصود ہے, اور پھر وہی خرابی اس کی بیان کی جائے کہ جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اب مثال کے طور پر یہ آپ بچانا چاہتے ہیں کہ آپ کے دوست کے ساتھ اس کی دوستی ہوئی اور یہ چیٹر ہے اور یہ کام پارٹنرشپ کی ترکیب بنا رہا ہے شراکت داری کی, تو آپ کو پتا ہے کہ یہ 99 کے پیسے کھا چکا ہے, میرے دوست کے ذریعے سینچری پوری کرنے والا ہے, تو اپنے دوست کو آپ نے سمجھا دیا کہ یار اس سے بچ کے رہنا, یہ مطلب لوگوں کے پیسے کھا چکا ہے. تو اگر بچانے کی نیت سے بتائیں گے سائیں بھائی کو دوست کو, تو ثواب پائیں گے. لیکن اب اس نیت سے بس اتنا ہی بتانا ہے, آگے اگر وہ بے نمازی ہے تو یہ بتائیں گے کہ یہ بے نمازی بھی ہے تو پھر غیبت ہو جائے گی. اگر آپ یہ بتائیں گے کہ یار یہ فلمیں بھی دیکھتا ہے, ڈرامے بھی دیکھتا ہے, گانے بھی سنتا ہے, بے حیا بھی ہے, بے مروت بھی ہے, بے غیرت بھی ہے, فلاں بھی ہے, تو اب یہ جتنا حساب آج کر, یعنی کہ جس کو اپنے بولتے ٹو دا پوائنٹ بات نہیں ہوتی, پھر اس کی چاروں طرف سے شکے نکلتی ہے, بہت پکھ نکلتے ہیں اور بہت ساری برائیاں ایک آدمی کی جاتی. تو ضرورتاً اگر 100 برائیاں بیان کرنے کی حاجت ہے تو پھر بے شک 100 کریں, مگر 101 نہیں ہونی چاہیے. 99 کی آپ نے جو بیان کیا کہ اس نے 99, اب 99 کے اس سے پیسے کھائیں, اگر میں کسی کو بتانا چاہوں اس نے 99 کے پیسے کھائیں, تو میں نے سنا ہے اصل میں 99 کے پیسے کھائیں, مشہور ہے بس کسی 99 کے پیسے کھائیں, تو کیا میں اپنے دوست کو اس کا یہ 99 کی برائی بیان کروں گا؟ یہ کہ بعض صورتوں میں قرائن واضح ہوتے ہیں, جی ہاں, اور 99 یہ اس کو آپ محاورے پر محمول کریں, جی ہاں, تو یہ 100 مرتبہ سمجھایا تو 100 کا مطلب 100 نہیں ہے, یہاں بار ہاں سمجھایا ایک ہی بات سے, ہاں تو وہ 99 کے کھائے سینچری پورے کرے گا, یہ میرا محاورہ ہے. ہم مطلب ایک ہی کا صحیح, کیا سنے کسی کے بارے میں ہم نے برائی سنی ہوئی ہے؟ نہ, یہ کہ بہت سو کے پیسے کھائے ہیں یہ سنا ہوا نہیں, یہ مطلب اس کا کنفرمیشن, یہ پوچھنے کا مطلب, صرف سنی بات کر دینا تو یہ تو منع ہے, بلکہ حدیث پاک میں کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کر دے, تو اس لیے معلوم ہو کہ واقعی اس نے پیسے کھائے ہیں, کھا جاتا ہے, اس کے پاس یعنی کہ ثبوت ہو, قرائن واضح اس کے سامنے مطلب نہیں کہ ہو کہ یہ واقعی چیٹر ہے, تو بیان کرے, قیاس سے نہ کہے کہ یہ چیٹر ہے, پھر غیبت ہو جائے گی, یا جھوٹ ہو جائے گا, یا دونوں ہو جائے گا, یا تہمت ہو جائے گی, بہت ساری اس میں پھر صورتیں بن سکتی ہیں, بدگمانی بھی کی صورت بھی بن سکتی ہے. تو جہاں یقینی معلوم ہو کہ یہ علل اعلان وہی ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں یقینی معلوم ہوتا ہے, داڑھی منڈا ہے تو وہ فاسق مولین ہے, علل اعلان فسق کرتا ہے, تو اب اس کو کسی نے داڑھی منڈا کہا پیچھے سے تو یہ غیبت نہیں ہے, ضرورتاً کہا کہ بھائی وہ نہیں جو داڑھی منڈا, یہ غیبت نہیں, اس لیے کہ یہ تو اللہ رسول سے شرماتا ہی نہیں ہے, اس کو ڈر ہی نہیں, حیا ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ رسول نے جس سے منع کیا اور شریعت نے جس کو حرام قرار دیا داڑھی منڈا نے, یہ داڑھی منڈا اگر پھر ہی رہا ہے اب پیچھے سے کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ بس بابا یہی کہ بازوں کے بارے میں برا ہونا مشہور ہو جاتا ہے, لیکن یہ صرف بدگمانی پر ہی اس کی وہ افواہ در افواہ چل رہی ہوتی ہے, اور جب تحقیق کے لیے جاتے ہیں, جیسے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اس کی سراحت فرمائی ہے, تحقیق کے لیے جاتے ہیں تو آخری فرد تک بھی جب پہنچتے تو اس کا بھی یہ جملہ ہوتا ہے میں نے سنا ہے, اس طرح کئی لوگوں کی عزتیں خراب کی جاتی ہیں. غلط فہمی میں تو بہت کچھ ہوتا ہے, اس کے بغیر مجھے تجربات کافی ہیں, غلط فہمی, اور بعض اوقات اس میں شخصیات بھی مبتلا ہو جاتی ہیں, تو سنی سنائی باتوں میں چڑھائی کر دینا, اور میرے ساتھ بھی ہوا ہے سر, چڑھائیاں ہوئی ہیں مجھ پر بھی سنی سنائی باتوں میں کہ تم یوں کرتے, تم نے یہ کیا, تم نے وہ کیا, جب میں وضاحتیں کروں, قسمیں کھاؤں تو اگلا پھر شکل دیکھے بھی. یہ تو میرے ساتھ بھی ہوا ہے, اور اب میں زیادہ بولوں گا نہیں, تو یہ واقعی کہہ رہا ہوا, تحقیق کا ذہن نہیں ہے. جب یہ ہماری ایک کہاوت سنا دیتا ہوں, میرے گجراتی بھائی ہند والے جو گجراتی جانتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے, یہ گجرات سائڈ کے, یار جارے رکشک جی بخشک کھائے تو پرجا نو شو پوچھو یعنی کہ محافظ ہی جب حملہ آور ہو جائے اور کھا جائے تو بیچاری رعایا کیا کرے گی تو اب صورتحال بہت مطلب دیگر گھو ہیں حالات بہت خراب ہیں تو اس لیے وہ خیر ہمیں اپنی قبر کی کرنی چاہیے فکر کہ بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات میں آ کر کسی کے بارے میں ذہن نہیں بنا لینے چاہیے کہ فلاں ایسا ہے اس سے بڑے فتنے فساد ہوتے ہی رہتے ہیں آپ اس تنظیم میں بھی ہوتے ہیں اب وہ ہمارا نگران یوں ہے وہ بولتا یوں ہے یہ بولتا یوں ہے اب جس کو پوچھو کہ بھائی تم نے یہ دیکھا ہے تو بولا نہیں مجھے اس نے کہا تھا اب اس کو اب آپ پوچھیں گے تو یہ بولے گا مجھے اس نے کہا تھا اس کو پوچھیں گے تو بولے گا میں نے سنا تو پتا نہیں کس سے سنا کوئی کہہ رہا تھا اب بات دیکھو کمزور ہوگی نہیں ہے تو اس طرح مطلب یہ نہیں کہ میں اس پر آپ کو ایک چٹکلا سنا سکتا ہوں جو ہم نے سنا تھا ایک دور میں یا سچا واقعہ یا ایسے ہی کسی نے بنایا اللہ بہتر جانے ہے باب المدینہ کے تعلق سے ہی ہنگاموں کے دوران کوئی سا واقعہ ہوا تھا کہ یہ بات چلی کہ باب المدینہ میں بلوائیوں نے ہنگامے پہلے وہ دہشت گردی کا فرق تھا انداز کا تو آگے لگاتے تھے گاڑیوں پہ سینما گھروں پر آگ لگا دیتے تھے اور اس طرح جڑاؤ گھیراؤ کا نام بھی شاید اسی سے پڑا ہو تو وہ بولتے تھے کہ وہ 80 سینما کراچی میں جل گئے 80 سینما جل گئے 80 سینما جل گئے تو اب اس میں کوئی ایک آدھ ہوشیار ہوگا تجربہ کار آدمی اس نے بولا 80 سینما کراچی میں جل گئے یار کراچی میں سینما کتنے 80 سینما تو کراچی میں نہیں ہے نا اس وقت کی باتیں اب ہو سکتا ہے اب تو وہ بھی کم ہو گئے تو بھی تعجب نہیں ہے اب تو گھر گھر سینما ہو گیا تو یہ سینما گھر بڑھ گئے تقریباً گھر گھر میں سینما گھر کون سا گھر ایسا ہوگا جس میں ٹی وی پر فلمیں ڈرامے نہیں آتے ہوں گے بہت کم ہی گھر ہوں گے تو یوں مطلب گھر گھر سنیما گھر تو وہ پہلے ہوئے سے مراد بڑا سنیما گھر جو وہ ہوتا ہے وہ آپ سب سمجھتے ہیں 80 سنیما جل گئے 80 تو وہ سیانہ تھا اس وہ اٹکا کہ 80 کیسے یہاں سنیما گھر کتنے کراچی میں تو اب یار وہ 80 تو کراچی میں سنیما گھر بھی نہیں تو 80 جلے کیسے تو پھر وہ کسی نے کہا کہ وہ یار اصل وہ عرشی سنیما کوئی عرشی سنیما ہوگا باب المدینہ میں اللہ کرے اب وہ نہ رہا ہو تو مسجد بن گیا ہو تو کیا بات ہے تو وہ عرشی عرش سے عرشی عرشی سنیما تو تھا ایک تو عرشی سنیما جل گیا اب وہ عرشی کسی نے دوسرے کو کہا ہوگا وہ میری طرح اونچا سنتا ہوگا اور اس نے سمجھا ہوگا 80 یا وہ عرشی کہنے والے کے مخارج درست نہیں ہوں گے اس نے عرشی بولا ہوگا شین کو سین بولا ہوگا اور وہ سمجھا ہوگا 80 اب یوں چل پڑا 80 تو یہ بھی ہوتا ہے تو سرکار اعلی حضرت نے فتح رضیہ میں جیسے ہمیں بتایا ایسا ہے بھائی نے کہ بہت یعنی کہ اس معاملے میں تنقید یعنی تفتیش کی ضرورت ہوتی ہے کسی کو گناہ گار کہنے کے لیے کہ اس نے یہ کیا جب یہ گھومتے گھومتے پوچھنے جاتے ہیں نا اپنے تو آخر کار یعنی جس کو بولتے ہیں میں نے بہت بھائی بہت ذمہ دار آدمی اس میں سکہ بولتے ہیں تو سکہ آدمی بھی پھر جب سکہ کے پاس پہنچتے ہیں کہ بہت مستند پرہیزگار اور صحیح آدمی نے بولا اس کو جب پوچھتے ہیں نا تو وہ بھی کمزور پڑ جاتے ہیں کہ میں نے بھی سنا ہے تو یوں کسی کو گناہ گار سن سنا کر نہیں کہنا چاہیے جب تک پوری تفتیش نہ ہو جائے وہ سکہ کا وہ یوں مجھے ایک چٹکلا یاد آ رہا ہے کہ میں بھی ایک بار جب پھنسا تھا شخصیت ٹھیک ہوئی تو وہی کہ ہمیں سکہ نے بتایا کہ تم یوں کر دو پہلے تو جو چاہتا تھا مجھ پہ چڑھائی کر دیتا تھا مجھے دعوت اسلامی کا کام تو کرنا ہی ہوتا تھا مائی باپ کرتا رہتا تھا اور نکلتا جاتا تھا آج الحمدللہ باغ و بہار ہے اب ڈرانے والے خود ڈرتے ہوں گے تو وہ مطلب ہم کو سکہ آدمیوں نے بتایا کہ تم یوں کرتے ہو تم نے یہ کیا تو لوگ کیا ہمیں صفائی کر پاتا آدمی ایک بات پر سکہ جب کہا سکہ آدمی نے کہا ہے تو اتفاق سے جو کام مجھ پر کہ تم نے یہ کیا ہے یہ انہیں کسی آدمی نے کیا تھا اتفاق سے تو میں نے عرض کیا کہ سرکار یہ تو میرا نہیں کہ ان کا کارنامہ میرے کھاتے میں آ گیا ہے آپ کے سکہ نے مجھ پر اڑا دیا ہے. تو یہ چٹکلے بھی ہوتے رہتے تھے. تو اسی لیے مطلب ہے کہ وہ تحقیق کے بغیر کسی پر جرم عائد کرنا یا چڑھائی کر دینے کا تو نہیں کیا ہے یہ الزام ہے, اور بلا وجہ الزام گناہ کسی مسلمان پر لگانے کا عذاب بہت سخت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ مردوں اور کچھ عورتوں کا یہ منظر دیکھا تھا کہ جو زبانوں سے لٹکے ہوئے تھے, زبان کو ذرا کھینچے تو پتا چلے کس طرح کھینچتی ہے, کہ زبان سے کوئی لٹکا ہوا ہو, زبانوں سے لٹکے ہوئے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت با صفا میں عرض کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں پر بلا وجہ گناہ کا الزام لگاتے تھے. ولیعاذ باللہ التوفیق, ہم توبہ کر. تو یہاں تو بات دیکھے تھے, جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ میرے سے جلتا ہے, حسد کرتا ہے میرے سے, جیلی سے بولتے ہیں. تو جیلی سونا, حسد خور ہونا, جھوٹ بولنا, یہ سب گناہ ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بغیر تحقیق اگلے کو بولتے ہیں جھوٹ بولتا ہے, جھوٹا پیسے کھا گیا میرے, اب وہ بیچارے نے قرضہ دینے میں کچھ تاخیر کر دی, بول رہا کہ یار میں دوں گا, آ جائیں گے تو دوں گا, ابھی تھوڑا ہاتھ تنگ ہے. تو اس کو ایک دم سے بولتے پیسے کھا گیا میرے, تو یہ پیسے کھا جانا تو گناہ ہے نا, تو یہ گناہ کا الزام ہوا یا نہیں ہوا ایک مسلمان پر, جب وہ کہہ رہا کہ بھائی میں دوں گا. ہاں جب یہ کہہ دے نا میں کھا گیا, یا تجھ سے ہو سکے وہ کر لے میں نہیں دوں گا, تب تو وہ اگر کہا کہ کھا گیا تو ایک سمجھ میں آتی ہے بات. پھر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ غیبت کی طرف نکل جائے بلا ضرورت اگر اس کو کہے تو. اس میں بعض اوقات آپ دیکھا ہے کہ ہماری جو عوام ہے یہ سیاسی لوگوں کے معاملے میں بھی بہت کھل جاتی ہے, اور ان کے بارے میں بھی جیسے دوستوں کی کوئی ایسی بیٹھی ہوئی ہے چو کانفرنس ٹائپ کی, اور اس میں یہ ترکیبیں بنتی رہتی ہیں. تو اس سے متعلق آپ کیا فرق, صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اپنے سیاسی تبصرے یہ پکڑتے ہیں, جب الیکشن کے دن آتے ہیں خاص کر الیکشن کے دن آتے ہیں پھر ہار جیت کا فیصلہ ہوتا ہے, پھر کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے, یہی ہوتا ہے. تو پھر یہ تبصرے شروع سیاست کے انہوں خوب تبصرے ہوتے ہیں, جی بھر کے قیمتیں کی جاتی ہیں, تہمتیں دھری جاتی ہیں, اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں وہ نمائندے بھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے بلکہ ایک دوسرے کی تلاش میں رہتے ہیں. کوئی پچھلا ان کا پرانا کارنامہ دبا ہوا ہو, بھلے غلط کارنامہ ہو, اس کو ڈھونڈ کے لاتے اور اسٹیج پر آ کر اچھالتے ہیں, اس کو الزامات لگاتے ہیں ایک دوسرے پر. یہ تو عام ہمارے ایک رواج سا بنا ہوا ہے, الیکشنوں میں ہوتا ہے. اور رہے عوام, العوام و کل انعام, عوام تو چوپائیوں کی طرح ہوتی ہے, ان کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا بیچاروں کا. یہ کبھی ایک کے پیچھے پڑتے ہیں, کبھی دوسرے کے پیچھے پڑتے ہیں. تو اب یہ کہ میں آپ کو غیبت کی تباہ کاریاں جو کہ فیضان سنت جلد دوم کا ایک باب ہے, اس کے صفحہ نمبر 169 پر دی ہوئی ایک حکایت پیش کرتا ہوں, اور اس کے ضمن میں آپ کو پھر مزید بھی کچھ پڑھ کر سناؤں گا اور اپنے انداز میں بھی کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. چنانچہ حضرت سیدنا میمون رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے کچھ افراد نے بادشاہ وقت کی غیبت شروع کر دی, نے بادشاہ کی برائیاں شروع کر دی, آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خاموشی سے سنتے رہے, خود اس کے بارے میں کوئی اچھی یا بری بات نہیں کی. جب رات سوئے تو خواب میں دیکھا کہ اسی بادشاہ کی سڑی ہوئی بدبودار لاش آپ کے سامنے رکھی ہے اور ایک آدمی کہہ رہا ہے اسے کھاؤ. پتا میں اسے کیوں کھاؤں؟ اس نے جواب دیا اس لیے کہ تمہارے سامنے اس بادشاہ کی غیبت کی گئی تھی. فرمایا مگر میں نے تو اس کے بارے میں کوئی اچھا یا برا کلام نہیں کیا. جواب ملا لیکن تم اس کی غیبت سننے پر رضامند تھے. حضرت سیدنا حزم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, سیدنا میمون رحمت اللہ تعالی علیہ خود کسی کی غیبت کرتے نہ اپنے سامنے کسی کو غیبت کرنے دیتے, بلکہ اگر کوئی غیبت کرنے کی کوشش کرتا تو اسے منع فرما دیتے. اگر وہ باز آ جاتا تو ٹھیک, ورنہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوتے. تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس حکایت سے معلوم ہوا کہ سیاسی قائدین ارباب اقتدار اور حکمران طبقے کی غیبت کی بھی کھلی چھوٹ نہیں. صد کروڑ افسوس, آج کل شاید ہی ہماری کوئی نشست ایسی ہو جس میں کسی سیاسی لیڈر یا وزیر یا قومی یا صوبائی اسمبلی کے کسی رکن کی عزت کی دھجیاں نہ اڑائی جاتی ہوں. کبھی وزیر اعظم ہدف تنقید ہوتا ہے تو کبھی صدر, کبھی وزیر اعلیٰ کی شامت آتی ہے تو کبھی گورنر کی. مختلف لوگوں کے متعلق نام بنام منفی یعنی نیگیٹو بحث کی جاتی, جی بھر کر کیچڑ اچھالا جاتا اور ایک سے ایک برے نام رکھے جاتے ہیں. غور سے سنیے, رب کائنات عز و جل پارا 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے, ولا تنابسوا بالالقاب. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرا آفاق ترجمہ قرآن کنزول ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 300 صفحات پر مشتمل کتاب آنسوؤں کا دریا صفحہ 246-247 پر یہ حدیث پاک لکھی ہے. حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے, جس نے کسی مسلمان کو اس کے نام کے علاوہ کسی لفظ یعنی برے نام سے پکارا اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, من چلے نوجوانوں کی اکثر منڈلیوں اور بڑے بوڑھوں کی قوم میں حکمرانوں اور سیاسی لیڈروں کے بارے میں غیبتوں تہمتوں بدگمانیوں اور عیب دریوں کا وہ منحوس سلسلہ چلتا ہے کہ الامان والحفیظ. پھر ستم بالا ستم یہ کہ دلیل بھی کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتی. شاید کوئی کہے کہ کیوں نہیں, ہم نے فلاں اخبار میں پڑھا تھا. اب بالفرض وہ اخبار فلمی اداکاروں کی فوش اداؤں کی تصویروں کے بھرپور اشتہاروں, گندی حرکتوں کے جذبات بھڑکانے والی یعنی سیکس اپیل خبروں, چھپ کر گناہ کرنے والوں کی بلا ضرورت شرعی آبرو ریزیوں, حکمرانوں سیاست دانوں اور معاشرے کے ہر طبقے کے مسلمانوں کی تذلیلوں تہمتوں اور الزام تراشیوں اور مرے ہوئے مسلمانوں تک کی غیبتوں سے بھرپور رہتا ہو, تو میرے خیال میں اگر کوئی ولی اللہ بھی غیبتوں اور گناہ بری خبروں سے بھرپور اور بے پردہ عورتوں کی تصویروں سے مغمور ایسا اخبار پڑھنے میں مشغول ہو تو شاید اپنی ولایت نہ بچا پائے. برائیوں سے سرشار کسی ایسے اخبار میں چھپی ہوئی عیب دریوں اور غیبتوں بھری خبر کو دلیل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اگر خبر سچی بھی تھی تب بھی بلا مصلحت شرعی کسی مسلمان کی برائی چھاپنے اور بیان کرنے اور اس طرح کی گناہ بھری خبر بلا اجازت شرعی پڑھنے کی شریعت نے کب اجازت دی ہے؟ اسی کو تو اسلام نے عیب دری اور غیبت قرار دے کر اس کی بھرپور انداز میں حوصلہ شکنی فرمائی ہے. بہرحال ایسی صحبتوں اور بیٹھکوں کو ترک کرنا ضروری ہے جن میں گناہوں بھری بحثیں چھڑتی، حالات حاضرہ پر فضول تبصرے ہوتے، مسلمانوں کی عزتیں پامال ہوتی اور خوب غیبتیں کی جاتی ہیں. آپ کی تخویف یعنی عذاب سے ڈرانے کے لیے عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 300 صفحات پر مشتمل کتاب آنسوؤں کا دریا صفحات 253 پر ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ عز و جل کی نافرمانی کے لیے مل کر بیٹھنے والے اور گناہوں پر ایک دوسرے کی مدد کرنے والے جمع ہوں گے، پھر وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کو کتوں کی طرح کاٹتے نوچتے ہوں گے. یہ وہ بر نصیب ہوں گے جو بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے. میں فالتو باتوں سے رہوں دور ہمیشہ، چپ رہنے کا اللہ سلیقہ تو سکھا دے. اے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظروں، بری صحبتوں سے بچنا بے حد ضروری ہے ورنہ آخرت تباہ ہو سکتی ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، شریعت مطہرہ نے نماز میں کوئی ذکر ایسا نہیں رکھا ہے جس میں صرف زبان سے ان لفظ نکالے جائے اور معنی مراد نہ ہو. تو آپ کی یاد دہانی، اب یہ اعلی حضرت کا فتح رضویہ کا جزیہ ختم ہوا، تو آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض ہے کہ نماز وتر میں آپ یہ دعائے قنوت تو پڑھتے ہی ہوں گے جس میں ہے وَنَخْلَقُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، یعنی یا اللہ ہم الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس کو جو تیری نافرمانی کرے. تو اگر آج سے پہلے معنی معلوم نہیں تھے تو چلیے اب پتہ چل گیا. لہذا اپنے رب عز و جل سے کیے جانے والے روز روز کے اس وعدے کو اب عملی جامہ پہنائی دیجئے اور نماز نہ پڑھنے والوں گالیوں، بدگمانیوں، تہمتوں، غیبتوں، چغلیوں اور طرح طرح سے نافرمانیوں میں ملوث رہنے والوں، فاسقوں اور فاجروں کی بیٹھکوں اور ان کی صحبتوں سے توبہ کر لیجئے، ان کی دوستیوں سے جان چھڑا لیجئے. اور قرآن کریم بھی ایسوں کی صحبت سے منع فرماتا ہے، جیسا کہ پارہ 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 68 میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز الایمان، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلاوے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ. تفسیرات احمدیہ صفحہ 388 پر اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا ہے، یہاں ظالمین سے مراد کافرین، مبتدعین یعنی گمراہ و بددین اور فاسقین ہیں. ہاں جو اسلامی بھائی متقی پرہیزگار ہو وہ یاری دوستی میں نہیں بلکہ صرف نیکی کی دعوت کی حد تک نافرمان اور بگڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے. چنانچہ پارا 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 69 میں رب العباد عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَنَعَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. ترجمہ کنزول ایمان, اور پرہیزگاروں پر ان کے حساب سے کچھ نہیں, ہاں نصیحت دینا شاید وہ باز آئیں. حضرت صد اللہ فاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ علیہ حدی خزان العرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں, اس آیت سے معلوم ہوا کہ پند و نصیحت اور اظہار حق کے لیے ان کے پاس بیٹھنا چاہیے. ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کو غیبت کے معاملے میں اللہ داور عز و جل کا اس قدر ڈر رہتا تھا کہ جن کے ظلم و ستم کی داستانیں مشہور و معروف ہوتی ہیں ان کا بھی بلا ضرورت شرعی تذکرہ کرنے سے بچتے تھے. جیسا کہ حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمت اللہ القوی تفسیر روح البیان جلد 9 صفحہ 90 پر نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام محمد ابن سیرین علیہ رحمت اللہ المبین سے عرض کی گئی, کیا بات ہے آپ نے کبھی بھی حجاج بن یوسف کے بارے میں 2 لفظ نہیں بولے, یعنی اسے برا بھلا نہیں کہا. فرمایا میں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالی توحید کی برکت سے اسے تو چھوڑ دے, یعنی چونکہ وہ مسلمان تھا لہذا اس نسبت کے سبب اپنے فضل و کرم سے اسے بے حساب بخش دے اور مجھے اس کی قیمت کرنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, واقعی اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر کسی کے بارے میں کیا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم. چنانچہ کوئی کتنا ہی بڑا گناہگار ہو اس کے بارے میں ہم یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ضرور ہی جہنم میں جائے گا. جب اس کی تدبیر غالب آتی ہے تو بڑے بڑوں کی وہ پکڑ ہو جاتی ہے. علامان برحفیظ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 480 صفحات پر مشتمل کتاب بیانات عطاریہ حصہ اول کے صفحہ 113-115 پر ہے, منہاج العابدین میں ہے. حضرت سیدنا فضل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ایک شاگرد کی نزعہ کے وقت تشریف لائے اور اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھنے لگے تو اس شاگرد نے کہا سورہ یاسین پڑھنا بند کر دو. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے کلمہ شریف کی تلقین فرمائی. وہ بولا میں ہرگز یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا, میں اس سے بیزار ہوں. معاذ اللہ, بس انہی الفاظ پر اس کی موت واقع ہوگی. حضرت سیدنا فضیل رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا سخت صدمہ ہوا. 40 روز تک اپنے گھر میں بیٹھے روتے رہے. 40 دن کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس شاگرد کو جہنم میں گھسیٹ رہے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے استفسار فرمایا کہ سبب سے اللہ عز و جل نے تیری معرفت سلط فرما لی. میرے شاگردوں میں تیرا مقام تو بہت اونچا تھا. اس نے جواب دیا 3 عیبوں کے سبب. نمبر 1 چغلی, کہ میں اپنے ساتھیوں کو کچھ بتاتا تھا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کچھ اور. نمبر 2 حسد, کہ میں اپنے ساتھیوں سے حسد کرتا تھا. نمبر 3 شراب نوشی, کہ ایک بیماری سے شفا پانے کی غرض سے طبیب کے مشورے پر ہر سال شراب کا 1 گلاس پیتا تھا. یہ واقعہ اتنا عبرت ناک ہے, اس کو مناج العابدین صفحہ 151 پر سے لیا گیا. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, خوف خدا سے لرز اٹھی اور گھبرا کر اپنے معبود برحق کو راضی کرنے کے لیے اس کی بارگاہ بے کسپنا میں جھک جائیے. آہ چغلی حسد اور شراب نوشی کے سبب ولی کامل کا شاگرد کفریہ کلمات بول کر مرا. یہاں ایک ضروری مسئلہ سمجھ لیجئے. چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی بار شریعت حصہ چارم میں فرماتے ہیں، مرتے وقت معاذ اللہ جل جلالہ اس کی زبان سے کلمہ کفر نکلا تو کفر کا حکم نہ دیں گے، تو ممکن ہے موت کی سختی میں عقل جاتی رہی ہو اور بے ہوشی میں یہ کلمہ نکل گیا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. مجھے غیبت گمانی، مجھے غیبت گمانی کی آقا سے اور بلا تحقیق گفتگو کرنے کے حوالے سے پھر ایک ولی کامل کی صحبت میں رہنے والے ایک شاگرد کے عبرت ناک حکایت بھی بیان کی. یقیناً یہ ساری باتیں ہیں تو ہم جیسے قافلوں کو بیدار کرنے والی کیا ہی بہتر ہوتا جہاں آپ نے اتنی ساری معاملات میں مثالیں بیان کی ہیں. اگر یہ سیاسی تبصروں میں اور سیاسی بیٹھکوں میں جو سیاسی لوگوں کے حوالے سے ہونے والی جو غیبتیں ہیں اس کی چند مثالیں اگر آپ بیان کر دیں گے تو امید ہے کہ سمجھنا زیادہ آسان ہو سکتا ہے. غیبت کی تباہ کاریاں جو کہ فیضان سنت جلد دوم کا ایک باب ہے, اس کے 386 تا 387 صفحات پر ایک عنوان ہے, اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل کیجیے, کہ 35 حروف کی نسبت سے سیاسی تبصروں میں کی جانے والی غیبت کی 35 مثالیں. دھاندلی کر کے انتخاب جیتا ہے, غیبت کرتے ہیں جب کوئی الیکشن ہو جاتے ہیں نا جیت جاتا ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں دھاندلی کر کے انتخاب جیتا ہے, یہ غیبت. اس نے بہت سارے آدمی مروائے ہیں, لچا, لفنگا, ہنڈا, لوٹا, راشی, پیدا گیر, دادا گیر, ٹیڑا, کھوچڑا, تریباس, بدمعاش, دہشت گرد, ظالم سرکش, ذلیل, کمینہ, بدزاد, پاجی ہے, چلتا پرزا, بکاؤ مال, جدھر پیسہ دیکھتا ہے ادھر لوٹ جاتا ہے, مطلبی, خود غرض, تھالی کا بینگن, مفاد پرست, پیسوں کا بھوکا ہے, اپنی بدعنوانی چھپانے کے لیے حکومت سے جا ملا ہے, فنڈ غریبوں کو دینے کے بجائے خود کھا گیا ہے, ووٹ لینے کے وقت پیچھے پیچھے پھرتا ہے, اب گھاس نہیں ڈالتا, اس نے اپنے من پسند لوگوں کو ہی نوکریاں دلوائی ہیں, سرکاری خزانے پر عیش کر رہا ہے, ہم نے اس سے ووٹ دیے مگر اس نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا, اندر کھاتے فلا پارٹی سے ملا ہوا ہے, وطن کا غدار ہے, اور اس کے علاوہ تو بازاری غیبتیں, پھر گالیوں بری غیبتیں الگ ہوتی ہیں, طرح طرح کی, تو اس میں تہمتیں بھی شامل ہوتی ہیں. تو اس میں مثالیں غیبت کی دی ہیں لیکن کئی غیبتیں جو مثالیں گی نا وہ تہمت پر مبنی بھی ہیں, وطن کا غدار ہے, کیسے پتا چلا وطن کا غدار ہے, یہ تہمت ہوئی, اور اگر واقعی وطن کا غدار ہے تو بلا ضرورت شرعی اگر کہا تو پھر غیبت ہوئی. تو جیسی ضرورت اور شرعی اجازت سے کہے تو غیبت نہیں ہے, لیکن عموماً اس کا کوئی ڈھنگڑا نہیں ہوتا, یہ فالتو بیٹھکیں یہ ہوتی نا تو یہ ایسے تبصرے کرتے ہیں جیسے یہ سارے مل کے حکومت چلا رہے ہیں, سارے یہی اسمبلیوں کے سینیٹ کے فیصلے انہی کے پاس ہوتے ہیں, وہ خوب قیاس آرائیاں کرتے ہیں, اب یہ ہونے والا ہے, وہ ہونے والا ہے, اس کی سیٹ الٹ جائے گی, اس کا تختہ الٹ جائے گا, اس لیتے ہیں پھر یہ گپے مار کے قیمتیں کر کے تہمتیں لگا کر بد القابیاں اور گناہوں کے گچھڑے بڑے بڑے بھر کر پھر سونے کے لیے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں. آج کل یہ ہوتا ہے, آپ کو زیادہ اندازہ ہوا اس کا, تو ان ایسوں کو دیکھیں نا آپ, تو میرا مشورہ ہے گلی بدل دیا کریں, پائی نہیں ان کے پاس بیٹھنے میں, اگر آپ ان کو سمجھائیں گے نا غیبت مت کرو تو اس کا امکان ہے کہ پھر آپ کی بھی غیبت کریں گے کہ ابھی یہ دعوت اسلامی میں چلا گیا, بڑا ملہ بن گیا, اپنے وہ غلط تھوڑی بولتے تھے یار, وہ ہی ایسا, وہ ہمارا اسمبلی کا ممبر ووٹ لینے کے لیے ہمارے پیچھے سے پھرتا تھا, ہم کو گھاس بھی نہیں ڈالتا, یار اس کی بات بھی نہیں کرے اپنے, اتنے دن سے گٹر بھر گئی, پوچھنے والا نہیں ہے, کونسلر نے بالکل ہم کو وعدے کیے تھے اب کچھ بھی نہیں کر رہا, تو ایسی باتیں بھی نہیں کرے یار, وہ یہ ملہ بن گیا, تو یہ پھر یوں آپ کی غیبتیں شروع کر دیں گے سمجھاؤ گے, تو یہ امکان ہے, تو اس لیے پیسوں سے دور سے ان کے پاس بیٹھنا, جب آنا جانا, ان سے دوستیاں رکھنا, اپنی آخرت کو آگے بڑھ کر داؤ پہ لگانا ہے, پھر آپ کی مرضی, اگر خدا نہ خواستہ آپ خود ہی ان میں سے ایک فرد ہیں, آج تک غیبتیں اس طرح کی کرتے رہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے الحمدللہ, اب توبہ کر لیجیے. اچھا, آج عشر مغفرت کی آخری رات, اس میں اللہ تعالی سے مغفرت کی بھیک مانگ لیجیے, اور ایسوں کی صحبت سے مستقل توبہ کر لیجیے, میں بھی توبہ کرتا ہوں, آپ گواہ رہیے, کہ آج تک میں نے جتنے گناہ کیے توبہ توبہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ قبول کر لے میری بے حساب جمعیت اسلامی